بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان رحمان جل جلالہ پانجی حبیب کریم کے قرآن کریم سے کھاریو انسانیت دی جان محمد کریم کے پیدا کیو ان کے سبئی علم عطا کیا الشمس والقمر بحسبان سج چند پانچ حساب سے ہلن تھا والنجم والشجر يسجدان ولو ون سجدہ کن تھا والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تعالی آسمان کے بلند فرمایو میزان کے مقرر کیو الا تطغوا في الميزان تمام میزان میں گھاٹی وادی نہ کریو واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان اي تمام انصاف سان وزن کریو اي تمام تور کے نہ گھٹایو والارض وضعها للانام اي اللہ تعالی زمین کے پنجی مخلوق لائے رکھیو فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام انہی میں میوہ آئیں غلاف واریوں کھجیوں آئیں والحب ذو العصف والریحان بوسے سان گد اناج آئیں خوشبودار گل آئیں فبأي آلاء ربكما تكذبان پوئی توہاں یعنی انسان ای جن پانجے رب جی کیڑن کے نعمتن جو انکار کرو تھا خلق الانسان من صلصال كالفخار اللہ تعالی انسان کے ایڑی مٹی ماں پیدا کیو جے کا ٹھکری وانگر وجے تھی وخلق الجن من مارج من نار اے اللہ تعالی جنن کے خالص باہ ماں پیدا کیو فبأي آلاء ربكما تكذبان پوئی توہاں یعنی انسان ای جن پانجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کرو تھا رب المشرقین ورب المغربین او بن او برن ای بن اولہن جو مالک آہے فبأي آلاء ربكما تكذبان پوئی توہاں یعنی انسان ای جن پانجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کرو تھا مرج البحرین یلتقیان وہ بن سمندن کے وہائے تو جے کے بظاہر پان میں ملل آہن بینہما برزخ لا یبغیان پر انہاں بنی جے وچ میں ایک پردو آہے جو وہ ایک بے کھاں تجاوز نہ تھا کن فبأي آلاء ربكما تكذبان پوئی توہاں یعنی انسان ای جن پانجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کرو تھا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان انن بنی سمندرن ماں موتی ای مرجان نکرن تھا فبأي آلاء ربكما تكذبان پوئی توہاں یعنی انسان ای جن پانجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کرو تھا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ان جو اوے بیڑیوں آہن جے کے سمندر میں جبلن وانگر نمایاں آہن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پوئی توہاں یعنی انسان ای جن پانجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کرو تھا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام جے کو زمین تے آہے فنا تھیندڑ آہے توہاں جی رب جی ذات اقدس باقی آہے جے کو صاحب جلال اکرام آہے فبأي آلاء ربكما تكذبان پوئی توہاں یعنی انسان ای جن پانجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کریو تھا. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. جيڪي مخلوق آسمانن ۽ زمين ۾ آهي اهي سڀ انهي جا سوالي آهن ان کي هر روز مصروفيت آهي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پوءِ توهان يعني انسان ۽ جن پنهنجي رب جي کيڙن کيڙن نعمتن جو انڪار ڪريو ٿا. سنفرغ لكم ايها الثقلان. اي انسان ۽ جن اسين جلد توهان جي حساب لاءِ فارغ ٿينداسين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پوءِ توهان يعني انسان ۽ جن پنهنجي رب جي کيڙن کيڙن نعمتن جو انڪار ڪريو ٿا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. اے جن ۽ انسان جا گروه جيڪڏهن توهان کي طاقت آهي ته توهان آسمانن ۽ زمينن جي کنارن کان ٻاهر نڪرو. پوءِ توهان ٻاهر نڪرو نٿا نڪري سگهو توهان مگر روحاني يا سائنسي قوت سان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پوءِ توهان يعني انسان ۽ جن پنهنجي رب جي ڪهڙين ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪريو ٿا. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. توهان تي بنا دوئي جي باه موکلي ويندي ۽ ان جو رنگ ٽامي جهڙو هوندو او توهان کي مدد نه ملندي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پوءِ توهان يعني انسان ۽ جن پنهنجي رب جي ڪهڙين ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪريو ٿا. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. پوءِ جنهن وقت آسمان چيريو ويندو پوءِ گلاب جهڙو ڳاڙهو ۽ تيل وانگر پگھريل هوندو. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پوءِ توهان يعني انسان ۽ جن پنهنجي رب جي ڪهڙين ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪريو ٿا. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. پوءِ قيامت جي ڏينهن انسانن ۽ جنن کان سندن گناهن بابت پڇا نہ کئی ويندي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پوءِ توهان يعني انسان ۽ جن پنهنجي رب جي ڪهڙين ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪريو ٿا. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. مجرم سندن شکلن مان سڃاتا ويندا پوءِ انهن کي پيشاني ۽ پيرن کان پڪڙيو ويندو ۽ جهنم رسيد ڪيا ويندا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پوءِ توهان يعني انسان ۽ جن پنهنجي رب جي ڪهڙين ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪريو ٿا. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. هي وا جهنم آهي جنهن کي مجرم نه مڃيندا هئا. يطوفون بينها وبين حميم آن. اهي جهنم ۽ سخت گرم پاڻي جي درميان چکر لڳائيندا رهندا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پوءِ توهان يعني انسان ۽ جن پنهنجي رب جي ڪهڙين ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪريو ٿا. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ۽ جيڪو مؤمن پنهنجي رب جي دربار ۾ بيهڻ کان ڏنو ان لاءِ باغ آهن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پوءِ توهان يعني انسان ۽ جن پنهنجي رب جي ڪهڙين ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪريو ٿا. ذواتا افنان انن باغن میں قسم قسم میوا گل ہوندا فبأي آلاء ربكما تكذبان پوئے توہاں یعنی انسان ۽ جن پنہنجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کریو تھا فیہما عینان تجریان انن بنی باغن میں ب چشما بہندر ہوندا فبأي آلاء ربكما تكذبان پوئے توہاں یعنی انسان ۽ جن پنہنجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کریو تھا فيهما من كل فاكهة زوجان انن بنی میں ہر ایک میوو بن بن قسمن جو ہوندو فبأي آلاء ربكما تكذبان پوئے توہاں یعنی انسان ۽ جن پنہنجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کریو تھا متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان یہ بشت میں اڑن وچھانن تے ٹیک لگائندا جن جو استر تھلے ریشمی کپڑے جو ہوندو ۽ انن بنی باغن جا میوا تمام ویجھا ہوندا فبأي آلاء ربكما تكذبان پوئے توہاں یعنی انسان ۽ جن پنہنجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کریو تھا فیہن قاصرات الطرف لم يطمثن انس قبلهم ولا جان انن وچھاڑن تے اوے عورتوں ہوندیوں جن جو نگاہوں ہیٹھ ہوندیوں انہی کھاں اگ انن کے نہ کہیں انسان ۽ نہ کہیں جن ہاتھ لگائے ہوندو فبأي آلاء ربكما تكذبان پوئے توہاں یعنی انسان ۽ جن پنہنجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کریو تھا كأنهن الياقوت والمرجان یہ خوبصورتی میں یاقوت ۽ مرجان جہڑیوں ہوندیوں فبأي آلاء ربكما تكذبان پوئے توہاں یعنی انسان ۽ جن پنہنجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کریو تھا هل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان یعنی نیکی جو بدلو احسان آئے فبأي آلاء ربكما تكذبان پوئے توہاں یعنی انسان ۽ جن پنہنجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کریو تھا ومن دونهما جنتان ۽ انہن کھان علاوہ ببیا باغ آہن فبأي آلاء ربكما تكذبان پوئے توہاں یعنی انسان ۽ جن پنہنجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کریو تھا مدہامتان اوے باغ گھنے بھلان جے کرے بھئی کارا ڈسن میں اچن تھا فبأي آلاء ربكما تكذبان پوئے توہاں یعنی انسان ۽ جن پنہنجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کریو تھا فيهما عينان نضاحتان انن بنیے میں ب چشما آہن جيڪي پوارن وانگر آہن فبأي آلاء ربكما تكذبان پوئے توہاں یعنی انسان ۽ جن پنہنجے رب جي کيڑن کيڑن نعمتن جو انکار ڪريو ٿا فيهما فاكهة ونخل ورمان انن بنیے میں میوا ۽ کھجیوں ۽ ڈاڑھوں آهن فبأي آلاء ربكما تكذبان پوئے توہاں یعنی انسان ۽ جن پنہنجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کريو تھا فيهن خيرات حسان انن میں نیک سیرت ۽ نیک صورت عورتوں آهن فبأي آلاء ربكما تكذبان پوئے توہاں یعنی انسان ۽ جن پنہنجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کريو تھا طور مقصورات في الخيام پردا نشین حوروں خیمن میں آئیں فبأي آلاء ربكما تكذبان پوئے توہاں یعنی انسان ای جن پانجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کرو تھا لم يطمثن انس قبلهم ولا جان انہاں کھاں اگ انہاں کے نہ کہ انسان ان کے جن ہاتھ لا ہوندو فبأي آلاء ربكما تكذبان پوئے توہاں یعنی انسان ای جن پانجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کرو تھا متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان توے ساون وچھانن ای چت تھیل خوبصورت سفید چادرن تے تے کھانی ویندڑ آہن فبأي آلاء ربكما تكذبان پوئے توہاں یعنی انسان ای جن پانجے رب جی کیڑن کیڑن نعمتن جو انکار کرو تھا تبارک اسم ربك ذی الجلال والاکرام رسول عربی توہاں جے رب جو نالو با برکت آہے جے کو صاحب جلال ایں اکرام آہے